kerjatsa. Unustatud sa ove unelmaa. Sest meelde jääb sinu taga meri suur, mille nimeks unustus oled selliseile ja kadunud kodu otsija. Leppimä jatkuu.